10% pokrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kierowca prawdopodobnie przeżył. Za chwilę najnowsze policyjne ustalenia w sprawie tragicznego wypadku pod Chełmnem. Znowu są słowa zaniepokojenia, ale brak konkretnych kroków. Sekretarz generalny NATO wzywa Rosję do wyjścia ze wschodniej Ukrainy. Jest kilka ofiar, wielu rannych i ogromne zniszczenia. W Chile płoną lasy i domy. Jedna z dwóch osób, które przeżyły tragiczny wypadek pod Chełmnem, prawdopodobnie kierowała autem. Za kierownicą mógł siedzieć 16-letni chłopak. To najnowsze ustalenia policji. Do tragedii doszło na drodze powiatowej w Klamrach w Kujawsko-Pomorskim. 7 osób zginęło, 2 zostały ranne. Samochód uderzył w drzewo. 5-osobowym autem jechało 9 osób. Niewykluczone, że jedna lub dwie siedziały w bagażniku. Ofiary to mieszkańcy gminy Chełmno w wieku od 13 do 17 lat. Wiadomo też, do kogo należał samochód, mówi podinspektor Agnieszka Sobieralska. Udało nam się już ustalić, że to auto należało do rodzica jednego z uczestników wypadku, który zginął. Znamy tożsamość, została ona ustalona. Rodziny zostały poinformowane. Komendant powiatowy poinformował o tej tragedii starostę oraz wójta gminy Chełmno. Została zorganizowana pomoc psychologiczna dla rodzin ofiar. Policja ustaliła, że wieczorem młodzież bawiła się przy ognisku. Grupa nagle wpadła na pomysł, aby pojeździć samochodem po okolicy. Do wypadku doszło o 2 w nocy. Sekretarz generalny NATO znowu wzywa Rosję do wycofania się ze wschodniej Ukrainy. Anders Fogh Rasmussen opublikował oświadczenie, w którym wyraża zaniepokojenie eskalacją konfliktu. W kilku miastach dochodzi do incydentów z udziałem uzbrojonych prorosyjskich separatystów. Najpoważniejsze wydarzenia miały miejsce w Sławiańsku, gdzie ukraińskie siły specjalne rozpoczęły akcję antyterrorystyczną. Według władz w Kijowie zginął jeden żołnierz. Szef sojuszu napisał w oświadczeniu o spirali przemocy i o prorosyjskich separatystach, którzy próbują doprowadzić do destabilizacji sytuacji na Ukrainie, będącej suwerennym krajem. Ponowne pojawienie się mężczyzn z rosyjską bronią w identycznych mundurach bez insygniów, w które byli ubrani rosyjscy żołnierze nielegalnie zajmując Krym, oznacza poważne pogorszenie się sytuacji, napisał sekretarz generalny NATO. Anders Fogh Rasmussen ponownie wezwał Rosję do wycofania wszystkich wojsk z Ukrainy, także oddziałów specjalnych. Podkreślił, że rosyjska interwencja wojskowa pod byle pretekstem pogłębi izolację Moskwy na arenie międzynarodowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wielki pożar lasów w chilijskim Valparaíso. Zniszczonych jest 500 domów, zginęły co najmniej 2 osoby. Ofiar może być jednak więcej, bo już wiadomo, że część osób zatruła się dymem. Ewakuowano już 1000 ludzi, w tym ponad 200 więźniarek z kobiecego więzienia. Strażacy mają utrudniony dostęp do płonących domów, bo większość położona jest na zalesionych wzgórzach. Pożar wybuchł wczoraj po południu właśnie na wzgórzach, które leżą dookoła miasta i z powodu silnego wiatru szybko się rozprzestrzenił. Miasto jest pozbawione prądu. Polacy zbyt łatwo porzucają wiarę, mówi w niedzielę palmową kardynał Kazimierz Nycz. Hierarcha święcił palmy w warszawskiej parafii w niebo wstąpienia pańskiego. Dziś w kościołach czytane są 2 fragmenty Ewangelii. Jeden mówi o triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy i o krzykach radości Hosanna. Drugi to opis męki i śmierci Jezusa. Z takim paradoksem mamy do czynienia w życiu publicznym, gdy chodzi o wiarę, nawiązał w kazaniu kardynał Nycz. W naszym życiu, a także w naszym życiu społecznym, między Hosanna a ukrzyżuj, ta granica jest bardzo cienka i bardzo delikatna. Zbyt łatwo przechodzimy w tym balansie od uwielbienia Pana Boga do tego ukrzyżuj. W wielu parafiach w całym kraju dziś odbywają się procesje. Wierni z wielkimi palmami przeszli przez Chełmek Śląski przy granicy polsko-czeskiej. Piotr Słowiński. Na niektórych kilkunastometrowych palmach jest ponad 1000 kwiatów. To wszystko zrobione ręcznie. Samo ich przygotowanie to żmudna praca, dodaje Danuta Suchwałko, inicjatorka konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Jak się zaczął post, zaczęliśmy już robić kwiaty. Do jednego koloru to 200 kwiatków, czyli 200, 400, 600, 800, 1200 kwiatków wyszło. Obchodzona dziś w kościele katolickim niedziela palmowa to wspomnienie znanego z Ewangelii triumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Palmowe gałązki Żydzi rzucają.

Kowalczyk, to w związku z filmem Hardcore Disco. Dzisiaj oddam głos reżyserowi tego filmu, Krzysztofowi Skoniecznemu. Również aktorowi, pojawia się w Hardcore Disco w drobnym epizodzie, no a poza tym to też, jak pewnie wszyscy wiemy, twórca świetnych teledysków. No a jak jesteśmy przy aktorach, to za kilkanaście minut będzie też z nami Eryk Lubostak. Troszeczkę po cichutku na ekrany naszych kin 3 tygodnie temu wszedł nowy film Jana Jakuba Kolskiego Zabić Bobra ze świetną właśnie rolą Eryka Lubosa. Dziś będzie okazja, by o niej porozmawiać. Urszulę zainteresowała piosenka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Urszulo. To ja. No właśnie tak z cyklu filmowe, niefilmowe, bo ta piosenka prawdopodobnie, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo, w filmie nigdy nie wystąpiła, no ale wystąpiła właśnie w Trójkowo Filmowo. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Z nami już Urszula Śniegowska, czyli właściwie tak należy cię tytułować, dyrektor programowy American Film Festival. I wprawdzie rozmawiam o premierze tego tygodnia, ale ja już wspomniałem, ten akurat film ma związek z festiwalem, miał kilka miesięcy temu we Wrocławiu na pewno. Oprócz tytułów to przede wszystkim jestem miłośniczką amerykańskiego kina, zwłaszcza niezależnego, i tropię wszelkie przejawy kina autorskiego w kinie również hollywoodzkim. No nie wiem, czy w tym wypadku nie należy dodać, że jesteś też miłośniczką przystojnych amerykańskich aktorów. Owszem, może bardziej za ich talent i działalność pozafilmową w tym wypadku. Wszystko politycznie poprawne. Oczywiście. Akurat James Franco naprawdę zasługuje na uwagę i zainteresowanie i szacunek nie tylko ze względu na to, że jest niezwykle czarującym młodym człowiekiem, raptem 35 lat ma. Śnił mi się przedwczoraj chyba pod wpływem tego zaproszenia. Ale rzeczywiście cenię go nie za wielkie role i może nawet nie za Spring Breakers, który jest moim zdaniem jednym z ważniejszych filmów ostatniego dziesięciolecia. A dobrze, na że pewno. Przywołałaś ten tytuł, bo po naszej rozmowie właśnie posłuchamy, jak James Franco także śpiewa, choćby w filmie, rapuje właściwie w filmie Spring Breakers, ale to za chwilę. No właśnie, bo tu trzeba powiedzieć, że z jednej strony to jest bardzo znany, bo też grający w wielkich, komercyjnych, amerykańskich produkcjach aktor. Z drugiej strony ma też na koncie filmy artystyczne, bardzo doceniane, mam na myśli chociażby Obywatela Milka. Ja bardzo lubię tę jego niedużą rolę, ale u boku Shona Penna, świetną. I oddającą też jego zainteresowania, bo jest też działaczem na rzecz kultury homoseksualistów. Myślę, że jest w ogóle jakąś taką postacią w środowisku amerykańskim. W ogóle tak, to się przejawia i przez film, bo jego filmy King czy Interior Leather Bar, takie bardzo eksperymentalne, no małe filmy, które głównie na festiwalach są pokazywane. Ewidentnie jego te zainteresowania i działalność jakby odzwierciedlają. No jest to ciekawe, bo jest taki człowiek pełen energii. Trzecia strona, dobrze, przepraszam. Tak, trzecia strona to jeszcze właśnie jego działalność reżyserska i filmy też właśnie na pograniczu właściwie filmów eksperymentalnych i takich do szerokiej publiczności, no bo w tym wypadku mamy do czynienia z adaptacją Faulknera, czyli już mamy pewne... Wracamy do filmu Kiedy umieram. Tak, ale za chwilę Wściekłość i wrzask. Kolejna adaptacja Faulknera w jego reżyserii. A jeszcze to jest w międzyczasie. Nad czym teraz pracuję, tak, a jeszcze w międzyczasie Child of God, z kolei adaptacja Cormaca McCarthy'ego. Także wziął się za duże tytuły, za duże dzieła literackie. Wziął się za coś bardzo trudnego i co ważniejsze, chociaż jak to bywa. W takich wypadkach zdania są podzielone, ale jednak, myślę, nie poległ. Nie, jest to ewidentnie dzieło udane, też dlatego, że oczywiście nie każdemu przypadnie do gustu, tak jak i literatura Faulknera. Mhm. Jest to wprawdzie noblowska literatura, ale są czytelnicy, którzy nie znoszą strumienia świadomości i jest to po prostu trudne do przełknięcia, do skupienia. Trzeba się naprawdę wykazać i skupieniem i dużo cierpliwością. I tutaj też ewidentnie film wymaga skupienia uwagi i zaangażowania, ale myślę, że uważnemu i zaangażowanemu widzowi naprawdę da bardzo dużo i przyjemności i emocjonalnych też wrażeń ze względu na historię, którą przekazuje, na to, w jaki sposób ukazuje bohaterów. Historii nie opowiadajmy, powiedzmy tylko w ogólnym zarysie, że to są lata 30. ubiegłego wieku, południe Ameryki, no i specyficzna rodzinna sytuacja. Mississippi, bardzo biedna rodzina amerykańska, jak ich wiele. Synowie zajmują się czym się da, jeden stolarką. Ojciec uchodzi za lenia i obi boka. Matka oczywiście po urodzeniu kilkunastorga dzieci umiera. Jej ostatnim życzeniem jest, by jej zwłoki pochowano w odległym Jackson i cała rodzina, łącznie z najmłodszym kilkuletnim chłopcem i dziewczynką, która, kilkunastoletnią dziewczyną, która została, która zaszła w ciążę z sąsiadem, udają się w podróż z tą właśnie trumną. Jest to podróż najeżona i psychologicznymi trudnościami, bo oczywiście rodzina jest skonfliktowana. No tak, i ten kondukt żałobny, i tu dopiero wychodzą na światło dzienne rozmaite animozje wewnętrzne, a także z ludźmi napotykanymi po drodze. Ale zostawmy treść, powiedzmy powiedzmy o formie, bo ona jest też bardzo specyficzna i to jest właśnie coś dla koneserów kina. Tak, Franco nie tylko wziął się za wielką literaturę, ale postarał się odzwierciedlić eksperymentalizm Faulknera, używając i podzielonego ekranu, i polifonicznego dialogu, bo Faulkner oddał każdy z rozdziałów osobnemu bohaterowi. Tutaj jest to znacznie trudniejsze. Myślę, Franco przeplata dialogi i wypowiedzi poszczególnych bohaterów, także czasem je mniej słychać, bardziej widać bohatera mówiącego. To jest zabieg, który mieliśmy już okazję obserwować w przypadku filmu Mike'a Figgisa Timecode kilkanaście lat temu już. No i rzeczywiście rzadko się zdarzają tego typu eksperymenty w kinie, mimo wszystko do szerokiej publiczności, które ukazują tak naprawdę szerokie możliwości techniczne, technologiczne medium filmu. Tutaj Franco po prostu wychodzi, myślę, bardzo poza hollywoodzkie metody opowiadania historii. Jest to dla mnie fascynujący przypadek. Trochę jak Orson Welles, który zarabiał na dużych rolach hollywoodzkich po to, żeby realizować swoje marzenia. Tak. I tutaj tak, i realizować filmy zupełnie nietypowe. Faktycznie można powiedzieć, że te duże role Franco, choćby w ostatniej adaptacji Czarnoksiężnika ZOZ, czy jeszcze ta nominowana do Oscara 127 godzin. A to jego rola była. Służą mu do tego, żeby finansować, czy współfinansować filmy, w których sam gra, ale również reżyseruje, pisze scenariusze, pracuje zawsze z tymi samymi ludźmi, między innymi z operatorką Krystyną Woros. I widać już od Frankofrenii, która była takim jego pierwszym współreżyserowanym projektem, że są to zawsze projekty nietypowe, nie opowiadane liniowo, nie mają takiego typowego przyczynowo-skutkowego narracji. Tak, narracji. No ewidentnie widzę, on się wymyka poza jakąś taką łatwą klasyfikacją, jak to bywa w wypadku wielu sław hollywoodzkich. No to kiedy zaprosisz go do Wrocławia, na American Film Festival, kiedy James Franco pojawi się w Polsce? Tego nie mogę obiecać, ale oczywiście pracujemy nad tym. Jest człowiekiem niezwykle zajętym. Właśnie te liczne projekty, nad którymi pracuję jako reżyser, jako aktor. Ale staramy się, a American Film Festival już w październiku, od 21 do 26 października, postaram się, żeby sobie wpisać już w kolejne tak? projekty, kolejne filmy a zwłaszcza Jamesa Franco będziemy pokazywać. Tak, jako aktora i reżysera na razie możemy zobaczyć go właśnie w naszych kinach, w filmie Kiedy umieram, reżyseria, scenariusz i obsada. Lektura obowiązkowa. Franco. Zapraszam serdecznie. Zapraszamy, była dzisiaj z nami Urszula Śniegowska, no i zgodnie z zapowiedzią posłuchajmy teraz, jak śpiewa, właściwie rapuje James Franco. To piosenka z filmu Spring Breakers. Dziękuję ci za spotkanie. Dzięki. While Peter Piper was picking peppers, I was selling yo at the corner store. I started out with 35 grams, still got about a half a hole to go. My dope locking, my fort talking, crack dancing, it's moonwalking. In the alley, serving buddies, chicken heads, balk balking. Junkies at my door, they know the secret knock. It go, one time for the reefer, two times for the rock. Baking soda, my best friend, my fork is my fiance. My crack pot singing dance. I call that bitch Beyonce. Get an ounce for $8.50, but the super clean cost a stack though. If your money right and you see the light, knock two times at the back door. My pants sag to my ass show. Jeans fresh out the cleaner. But you need some beans, some weed, a couple grams of that Tina. My first gift was a toy stove. My first word was Pyrex. Used to weigh it on the digit, time it on the Timex. My whip game so sick, man. I swear, boy, no joke. Sometimes I videotape it and play it back in slow motion. Cause I'm hanging with the dope boys, hanging with the dope boys. My motherfucking wrist go ham. Hanging with the dope boys, hanging with the dope boys. Look at my wrist, goddamn. Hanging with the dope boys, hanging with the dope boys. Hanging with the dope boys, hanging with the dope boys. Hanging with the dope boys, hanging with the dope boys. Hanging with the dope boys, hanging with the dope boys. My plug life is a mess and can't hear no speak no English. So I got a translator telling me what he say. All we do is win. DJ, best surveillance in my house, they got that shit on replay. I'm surreal up in this bitch, I don't think you wanna touch me. All the fuck niggas hate me, all the bad bitches love me. I ain't come to walk it out, I ain't come to dug it. Bitch, I'm the shit, I belong in a huggy. My arm tied, my wrist sore, I just whipped up six holes. My base geek, paranoid, walk around on they tiptoes. Crackers watching, investigation, yo dope flow, levitation. All we do is count money, every day's a celebration. See my whole life in the street, nigga, better bring heat with you if I beef with you. My homeboy, hide the coke and I pitch that bitch like a flea flicker. Dangerous, you could call me danger. I keep that pistol on me like I'm Walker, Texas Ranger. Cause I'm hanging with the dope boys, hanging with the dope boys. My motherfucking wrist go down. About 10 inches, feeling like a black man. I just seen so many bricks, I'm feeling like I'm Shaq, man. Tattoo crazy, shout out to my tap man. I eat these motherfucking rappers, feeling like I'm Pac-Man. They wonder how I do it, I think they want the recipe. I told them baking soda, cocaine, cinnamon and sesame. Śpiewający James Franco w filmie Spring Breakers, a za moment spotkanie z innym, niekoniecznie śpiewającym, ale robiącym teledyski aktorem i reżyserem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Hardcore Disco, debiut reżyserski Krzysztofa Skaniecznego, wciąż wywołuje wielkie emocje, stąd też dziś w Trójkowo Filmowo spotkanie z nim właśnie. Rzeczywiście emocje są tutaj kluczowe i czy te emocje są bardzo pozytywne, wybijające, ale nadal w obrębie tych pozytywnych, jeżeli chodzi o odbiór, to się bardzo z tego cieszę. Również z tego, jeżeli te emocje są negatywne, jeżeli ktoś uważa, że film jest bardzo drażniący, że jest nieznośny. Ten film po prostu odsiewa zainteresowanych od niezainteresowanych. Mieliśmy parę pokazów premierowych w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w wielu innych miastach, także w Warszawie. I niesamowite było to, że jeżeli na widowni było 300 osób, które oglądało ten seans, to 250 zostawało na dyskusji, która trwała nierzadko 2 godziny. Co zadziwiające, przychodzili ludzie i z pokolenia disco, czyli pokolenia moich rodziców, i z pokolenia hardcore'u, czyli roczniki mi bliższe, wzruszeni autentycznie ze łzami w oczach, albo naprawdę z ogromną refleksją i bardzo chcieli o tym filmie rozmawiać, o wielu jego płaszczyznach i emocjonalnych, i pokoleniowych, i estetycznych, czy stylistycznych. Zależało mi w tych bezrefleksyjnych dość czasach, w których żyjemy i czasach, w których panuje natłok informacyjny, aby nad tym filmem się pochylić, aby dać widzowi sferę wolności, w której on będzie mógł w zależności od swojego bagażu doświadczeń, nastroju, wrażliwości, zdolności percepcyjnych, czy umiejętności poszukiwania odniesień intertekstualnych, mógł się rozpłynąć i żeby ta refleksja u niego się wywołała. Bardziej fascynuje mnie zadawanie pytań, żeby widz, któremu podstawimy ten film jak lustro, sam w sobie znalazł pytania, nie do końca udzielając odpowiedzi. Mogą to być pytania retoryczne, natomiast na tym, wydaje mi się, polega właściwość tego filmu, że on ma być refleksyjny i po zamknięciu oczu, gdy wróci się po filmie do domu, każdy też ma szansę obejrzeć drugą część tego filmu, zadając sobie pytania, co teraz stanie się z tą rzeczywistością, czy na tej jałowej ziemi wyrosną piękne, pachnące ogrody, czy spękany grunt pozostanie i nic już tam się nie wydarzy. No i właściwie już odpowiedziałeś na wszystkie pytania, które chciałem zadać, ale spróbujmy jeszcze podrążyć. Wyjaśniłeś też przy okazji, skąd tytuł Hardcore Disco. Ktoś mógłby pomyśleć, że może to jest taki zbyt jednak sztywny podział na to disco wcześniej i ten hardcore teraz. Pokazujesz dwa pokolenia młodych ludzi, pokolenie ich rodziców w sposób o tyle nietypowy, że ci młodzi są jednak dość mocno zagubieni, choć wydawałoby się bardzo niezależni w życiu, a ci dojrzali, przynajmniej mentalnie, starają się być ciągle młodzi. Rzeczywiście, zderzając te pokolenia w dość taki ostry sposób, jakiś taki rough sposób, gdzieś to dystansuje. Szukam punktów stycznych, polaryzacji, ale też tam, gdzie się to jeży, tam, gdzie są kolce, gdzie jest dysonans. Cały ten film jest oparty na kontrastach. Miał być radykalny, na kontrastach estetycznych, stylistycznych, na jakichś inwersjach, na szybkim teledyskowym montażu i długich mastershotach, na estetycznych tych ujęciach i paradokumentalnym brudzie, na zestawieniu rzeczywiście tych pokoleń disco i hardcore'u. Natomiast uważam, że bardzo dużo i my mamy z pokolenia naszych rodziców, czyli te roczniki urodzone w latach 80., początek 90. też, ale też pokolenie naszych rodziców w sposób wampiryczny próbuje coś z nas wyssać, wyciągnąć, jakoś się do nas zbliżyć. To też mówi o naszych czasach i współczesności, że niechętnie się starzejemy, że gdzieś nostalgia i melancholia jest w cieniu, a przymus zabawy i lata jest na pierwszym planie. I teraz zderzam te dwa pokolenia. Disco, czyli coś ciepłego, nostalgicznego, melancholijnego, jakaś dyskotekowa kula właśnie z zajączkami pełzającymi po ścianie, i hardcore, czyli coś bardzo ostrego, związanego z adrenaliną, atrakcyjnego, niebezpiecznego, coś z bardzo drastycznym, ekspansywnym rytmem. I teraz albo to jest polifonia i to się przenika, albo to się ze sobą gryzie na zasadzie dwóch minusów, które plusa nie dają. Porozmawiajmy o aktorach, bo pojawiły się, zdaje się, takie opinie, że zaprosiłeś do współpracy Marcina Kowalczyka na fali jego sukcesu w filmie Jesteś Bogiem, gdzie zagrał magika, ale ty się absolutnie od tego odcinasz, więc gdzie się zaczęło to wasze spotkanie z Marcinem? Zupełnie nie. Ja zaprosiłem Marcina do współpracy po tym, jak poszedłem z nim w przelot przez miasto. W ogóle wtedy jeszcze filmu Jesteś Bogiem nie było, nawet go nie było na festiwalu w Gdyni. Chodziło mi o osobowość, o kogoś, kto tą historię udźwignie. Rolę pisałem pod konkretnych aktorów, także pod Jaśminę Polak, Agnieszkę Włosińską czy Janusza Habiora. I Marcin oczywiście niesie na swoich barkach tą historię, jest tutaj kluczowy. Natomiast ja bazowałem i wyciągałem wszystkie właściwości charakterystyczne dla moich bohaterów właśnie z aktorów, ale czasem też świadomie działałem na kontrę. Ale mówisz, że pisałeś już scenariusz, rolę pod konkretnych aktorów. Skąd w takim razie tak dobrze ich znałeś, czy też może po prostu ich czułeś? Bo mamy tu do czynienia z Jaśminą Polak, która właściwie debiutuje w głównej roli. Marcin nie ma jeszcze też wielkiego za sobą dorobku filmowego, więc jak to było? Z Marcinem poszedłem, jak powiedziałem, parę razy w miasto. Odbyłem z nim kilka rozmów. Jaśminę znałem z teatru, bo kiedyś z nią pracowałem w teatrze. Z Januszem się znam bardzo dawno, ponieważ zagrał w wielu moich teledyskach. Właściwie jest stale obecny. Dokładnie, i się przyjaźnimy. Natomiast jeżeli chodzi o Agnieszkę Włosińską, spotkałem się z nią, kilka rozmów, jej czucie tej materii. Ja spotykałem się z aktorami, odgrywałem jakby ten film, przekazywałem po prostu emocjonalnie gdzieś jego materię, jego strukturę, jego miąższ, nad tym mi bardzo zależało. I Agnieszka się świetnie w to wpasowała. Chodziło mi o stworzenie kolektywu, zespołu, także osobowościowego, żeby ci ludzie byli symbiotyczni i spójni z tą historią, żeby nie tylko spełniali swoje funkcje na planie, tylko żebyśmy mogli cały czas dyskutować, ścierać się, żebyśmy mogli stworzyć jakiś konglomerat, na pierwszy rzut oka nieprzystających do siebie elementów, ale gdzieś zgrupowany nadrzędną ideą stworzenia wspólnego filmu, gdzieś wartościowego, jakościowego, precyzyjnego, jeżeli chodzi o jego strukturę, i żebyśmy się porozumieli tak naprawdę, na jakie wody wypływamy. No i tutaj muszę jeszcze dodać, że jednak nie zapomniałeś na planie, że jesteś sam aktorem, bo przecież zagrałeś dosyć mocny i bardzo naturalistyczny epizod. Nie wiem, czy miałeś jakieś źródło inspiracji z rzeczywistości? Tak, rzeczywiście zagrałem tam epizod dość smaczny, też na płaszczyźnie zupełnie pozafilmowej. Jest to gdzieś konfrontacja moja i Marcina Kowalczyka, aktora z reżyserem, aktora z aktorem, dwóch dość specyficznych osobowości, więc wydaje mi się, że to się doskonale też wpasowywuje w ten film, gdzieś takie bardzo kontrastowe zderzenie tego chłopaka z moim bohaterem. Natomiast jest to tylko smaczek i od początku chciałem sobie w tym filmie także zagrać. No to jak wyszło, to już każdy musi ocenić sam. Jak pracowałeś z Jaśminą i z Marcinem, bo oni są rzeczywiście bardzo naturalni. Trudno jest pokazać taką zbuntowaną młodość w sposób prawdziwy. Tobie się, myślę, to udało. Starałem się podkręcać na wariografię i wychylać tą wskazówkę na maksa ich po prostu właściwości. Bazowałem gdzieś na ich magnetyczności, bardzo silnej obecności przed kamerą. Mimo że kręciliśmy na kamerze cyfrowej, nie na taśmie, ale nadal jest to proces i rejestracja czegoś chemicznego, właśnie procesu, reakcji chemicznej. I z Kasprem Fertaczem, który jest autorem zdjęć do tego filmu, na początku pojechaliśmy z tą dwójką aktorów do Berlina, żeby nakręcić trochę tak zwanego mięsa montażowego do tej szybkiej sekwencji teledyskowej i żeby oni się z tą kamerą zżyli, żeby weszli z nią w jakąś intymną relację. Na tym mi zależało. Właśnie ta naturalność była osiągnięta przez zapewnienie im jak najlepszych warunków skupienia, wyciszenia, koncentracji i także włożenia swojej osobowości w strukturę bardzo precyzyjną tego scenariusza. Więc to wszystko bazowało gdzieś na półtonach, na niuansach, a z drugiej strony na bardzo fundamentalnych przymiotach, cechach charakterystycznych i właściwościach i Marcina, i Jaśminy. Więc to była obserwacja, więc dokumentalna, paradokumentalna i podbicie, jakaś hiperbolizacja ich przymiotów. Film już jest w kinach. Jakie masz jeszcze w związku z nim oczekiwania, marzenia, bo zaproszenia spływają ze świata również. Życzyłbym sobie, żeby ten film dziś z piwnicy wypłynął na naprawdę szerokie wody i zachęcił też innych do robienia swoich rzeczy, a nie stania po prostu w kolejkach pod jakimiś gabinetami w nieskończoność i tracenia na to energii. Życzyłbym sobie, żeby ludzie pomyśleli po tym filmie o współczesności, o miłości bądź jej braku, żeby zainteresowali się takimi rewirami kina, które proponujemy, czyli kina, które zaprasza widza do współpracy i do dyskusji. Jeżeli uda nam się część tych osób poruszyć, bądź wywołać w nich jakieś emocjonalne reakcje, a mam sygnały i ludzie mi piszą, że długo ten film w głowie ich siedzi, obrazy z tego filmu nie dają im spokoju, to będę bardzo szczęśliwy. Im więcej osób będzie miało szansę ten film zobaczyć i się na niego otworzy i projekcja będzie głęboka ze względu na to otwarcie, tym ja będę bardziej spełniony. Czyli jesteś dowodem na to, że niezależność również w kinie opłaca się, jest ważna. Ten projekt od samego początku był założony na niezależność, na autentyczność, na szczerość. On nie jest wymierzony w żaden system. My chcieliśmy stworzyć swoją alternatywną platformę, wpłynąć na pluralizm, na wielogłos i także, jak powiedziałem, na zachęcenie innych do grupy grupowania się w jakichś zespołach filmowych, w grupach artystycznych i robienia swoich rzeczy. Efekt to już jest sprawa finalna, natomiast tutaj liczy się przede wszystkim proces. Ja nie wiem, jak będzie z następnymi projektami. Jestem otwarty, tym bardziej następny film, który chcę robić. Chciałbym, żeby był z jeszcze większym rozmachem, widowiskowością i to trzeba będzie go nakręcić pewnie na paru kontynentach, bo myślę o adaptacji klasycznego komiksu science fiction. Natomiast to są na razie moje pobożne życzenia, musimy dostać prawa, ale też tą rzeczywistość teraz afirmuję. Ekranizacji komiksu, ale w wersji fabularnej. Oczywiście, oczywiście. Wiesz, jak się czegoś bardzo, bardzo chce i chce się złupić tą rzeczywistość pod jakąś piracką banderą, wyrwać z tego chodnika płytę chodnikową w postaci filmu, to wszystko to jest dostępne. Natomiast trzeba dużo samozaparcia, determinacji i jakiejś ekspansji na rzeczywistość, żeby to zrobić. Natomiast jak widzimy, da się to zrobić i uważam, że to tylko wzbogaca rzeczywistość, w której się poruszamy i wpływa na różnorodność. Na razie przed wami pierwszy i na pewno nie ostatni festiwal, tak? Tak, zostaliśmy zakwalifikowani do konkursu głównego festiwalu OFF Plus Kamera. Powalczymy o krakowską nagrodę filmową razem z kilkunastoma innymi filmami z całego świata. Bardzo się z tego cieszę. Ten festiwal jest w myśl naszej logistyki, strategii, linii programowej i mam nadzieję, że jakiś oddźwięk i odzew już nie tylko z Polski, ale z zagranicy także będzie. Kolejne zaproszenia na festiwal już poza Polską też się pojawiają. Mam nadzieję, że w Polsce też ten film pokażemy. Zobaczymy, co przyniesie maj i festiwal OFF Plus Kamera, a później mam nadzieję, że będzie z górki. A ja tylko dodam, że w tym roku festiwal OFF Plus Kamera, oczywiście w Krakowie od 2 do 11 maja. W Trójkowie filmowo był Krzysztof Skonieczny, a już obok mnie kolejny gość. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zapowiedziany Eryk Lubos, dzień dobry. Dzień dobry. Eryku, w maratonie udziału nie brałeś, ale przyjechałeś tutaj na rowerze, udało się. No nie da się przebić inaczej do was. Ja. Chociaż wyglądasz trochę jakbyś przyjechał czołgiem. Tak, wiesz, wcielamy się, patynujemy, przyda się ten moduł. Jest strój absolutnie militarny, powiedziałbym, i bardzo dobrze się składa, bo temat filmu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, jest też jak najbardziej z wojskiem związany. Ostatnio często ci się zdarza grywać w tego rodzaju filmach i serialach. No, nie wiem, no może jakieś warunki psychofizyczne albo twarzowe bardziej. A może kostium właśnie odpowiedni. Może kostium po prostu. Ja już wspominałem, że tak troszeczkę po cichutku 3 tygodnie temu na ekrany naszych kin wszedł nowy film Jana Jakuba Kolskiego Zabić Bobra, w którym właśnie zagrałeś główną rolę. To dosyć odległa już historia dla ciebie. No, nawet film bardzo. Film długo czekał na premierę. 2 lata? No tak, ponad. 2,5. I tu trzeba przypomnieć twój ogromny aktorski sukces, bo właśnie prawie już 2 lata temu, to był lipiec 2012 roku, pierwszy to ogłosiłem w Polsce, bo dostałem od ciebie SMS-a tuż po tym, jak sam się dowiedziałeś. Główna nagroda aktorska za najlepszą rolę męską na festiwalu w Karlowych Warach, nie byle co. Kiedy to było? Boże, Boże, Boże. Ale to wiesz, to nie, że mój sukces, tylko sukces właśnie tej produkcji, delikatnie mówiąc też offowej i naznaczonej wielką pasją reżysera, autora, producenta no i całej ekipy. Ale po nagrodzie imienia Zbyszka Cybulskiego udowodniłeś w tym właśnie filmie Zabić Bobra, że jesteś już w pełni dorosłym, dojrzałym aktorem. Rola do łatwych na pewno nie należała, bo ona jest taka wielowarstwowa i na różnych poziomach. No, staram się cały czas udowadniać, że jakimś tam aktor duże słowo, ale czy w dzisiejszych czasach może łatwe, za łatwe czasami, to staram się jakoś tak robić, żeby było no, poważnie. No. A tą szansę dał mi oczywiście Jan Jakub Kolski i stwierdził, że tak jak mówiłem wcześniej, psychofizyczne warunki odpowiadają postaci nazwanej Eryk. Sekcja specjalna, znaczy specjalne siły i tyle. No to jest żołnierz, który między innymi brał udział w akcjach militarnych w Afganistanie. W Iraku? Mhm. No tak sobie to Jan wymyślił i tak to próbowaliśmy przedstawić. No. Ale akcja filmu toczy się już w Polsce, chociaż są retrospekcje związane z wojną. I tutaj właśnie chciałbym z tobą porozmawiać o tych cechach i psycho, i fizycznych, bo bohater ma swoją tajemnicę. No, ta tajemnica to syndrom postfrontalny. I dosyć późno Janek to tak komponował, żeby dosyć późno to wszystko wypłynęło, że to jest w momencie, kiedy obsesyjnie tropi wroga, zakłada polowanie, powiedzmy, na te tytułowe bobry, wyciąga broń w ten, a inny sposób. Takie detaliczki, które potem na końcu tworzą ten fresk syndromu. A co było dla ciebie najciekawsze w tej historii, bo można o niej powiedzieć, że ona jest i w pewnym sensie romansem, mhm, i thrillerem. Tutaj gatunki się absolutnie mieszają. Wiesz co, mówiłeś o Zbyszku Cybulskim, o nagrodzie, mhm, i tak popatrzyłem na to i moja ukochana no, konkubina, mama mojej Tosi, powiedziała, zwróciła uwagę: Eryk, jesteś specjalistą w tym kraju od bronienia postaci mocno jakby pozornie szowinistycznych, taki odchodzący świat. Tam był u Marcina Wrony, był umierający pięściarz, bokser, który dosyć tak traktował tę dziewczynę, dosyć tak w sposób... Mówisz o filmie Moja krew. Moja krew. Mhm. A tutaj Zabić Bobra tu jest podobny, jakby no, przez moją właśnie psychofizyczność dosyć tak brutalnie traktuje namiętnie Bezi. Genialny debiut Agnieszki Pawełkiewicz. A że tak bronię ten jakby odchodzący świat tych super samców, samców alfa. Tak ktoś mi na to zwrócił uwagę. Że wkrada się tam, oprócz tego, że jest brutalność i to jest piękne, ta brutalność jest, no nie o tym, że da się obronić to jeszcze jakby... No jednak tą nutą liryczną, nutą się pojawia za sprawą kobiet w filmie, tak? Tak. Mhm, ale to są dwie kobiety, nie chcę za dużo zdradzać z fabuły, bo film ma też swoją, nie tylko postać, ale i film ma swoją tajemnicę, mhm, trzeba go do końca obejrzeć, żeby być może odczytywać go zupełnie inaczej niż w punkcie wyjścia, ale są dwie kobiety. Są dwie kobiety. Miłości. A czy jest jakby rewers kobiety, która jest kluczem do całej sprawy. Bez jej jest rewersem, moim zdaniem. A ta gigantka, Czeczenka, no, łatwiej wypowiedzieć Czeczenka, która tworzy jakby tą aurę tajemniczości, jest... Hadiszka, o imieniu Hadiszka, a tak naprawdę Hadiszka jest zakodowany wyraz szachit. Więc tam jest, ja to czytałem, próbowałem bronić Eryka w ten sposób, że sam został oszukany. Jakby przez, nie kobiety, bo to jest złe słowo, tylko przez pewne rodzaju polityczne, duże słowo, ale pewnej kultury, jakby odległej kultury, która jest tam związana z Afganistanem i tak dalej, nie zrozumiemy. I bojowników, szachidów też nie. No ale to jest właściwie taki pierwszy, a może i jedyny tak naprawdę film gdzieś dotykający pewnych tematów, które nie były do tej pory obecne w polskim kinie. Ty powiedziałeś ciekawą rzecz przed wejściem do studia, nie zdążyliśmy rozwinąć to może teraz, że ponieważ film Zabić Bobra tak długo czekał na swoją premierę, na dystrybucję kinową, pojawia się dopiero teraz, no prawie 2 lata po twojej nagrodzie w Karlowych Warach, że już się coś zmieniło, że już możemy inaczej odczytywać ten film, inaczej patrzeć na tą historię. Ty też to teraz mówisz, że to jest pierwszy film o tym syndromie i tutaj wielki ukłon Premiera była niedawno, czekaj, 17? Tak, 3 tygodnie temu. 3 tygodnie temu, 17. 21 marca film przed do kin. A 17 mieliśmy premierę. Taką uroczystą. Gościliśmy naprawdę, no to nie jest duże słowo, to są ludzie, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo w tym kraju. Jestem zaszczycony, że przyjęli zaproszenie, no i nie tylko weterani, tylko czynni żołnierze specjalnych jednostek, specjalnej, pewnej, wybitnie specjalnej jednostki. Tu się kłania nisko, oni wiedzą. I naprawdę ten problem, ta sprawa... Dzisiaj jest już czytana Już jest inaczej, czytelna, tak? Już jest czytelna inaczej. I przez wypadek, który w pewien sposób też Janek przewidział w tym filmie, odnalezienie, pamiętasz tą sprawę żołnierza w Tatrach? Mhm. Potem się okazało, że to żołnierz, on już odszedł niestety. Nie wrócił do świadomości. I ten problem jest... Problem, przepraszam, znowu używam słowa problem. To nie jest problem. To jest sprawa, która nas dotyczy. Kwestia ludzi, którzy mieli takie, a nie inne doświadczenia, które zostawiły takie, a nie inne traumy. No i właśnie bardzo się cieszę, że wziąłem udział jakby w debiucie. W debiucie na ten poważny temat. No dobrze, a co dalej? Bo Zabić Bobra już w kinach. Zapraszamy. Nowy film Jana Jakuba Kolskiego, który wprawdzie już chyba kolejny zdążył nakręcić, ale premiera dopiero przed nami. A co przed tobą? Bo pewne rzeczy w kinie już zrobiłeś i to ostatnio zagraniczne były propozycje, tak? Tak, a tu wiesz, no nie widziałem tego niezmontowane. Tam wielki tydzień przed nami. Wszystkimi. No i tyle, no. Na razie nie chcesz zdradzać, ale możemy chyba powiedzieć, że wystąpiłeś ostatnio w filmie duńskim. Duńskim, szwajcarskim. Takie tam. Ale będzie zmontowane wszystko, będzie cudownie. Ostatnio miałem zaszczyt w tym wszystkim, w tym całym takim, jeżeli już mam mówić o sobie, aktorzy zawsze mówią o sobie, proszę wybaczyć, ale wystąpiłem u boku Krzysztofa Stroińskiego. I jestem pod takim wrażeniem, że inne sprawy w ogóle odeszły na bok. Czyli ważne spotkanie dla ciebie. Ważne, jedno z najważniejszych. Obserwowałem, jak Krzysztof rozbija frazę, piękny tekst nad Mariusza Bielińskiego, no i zrobiliśmy to w dużym pośpiechu, ale no bo taki, teraz jest taki czas w ogóle, wszystko jest tak pośpiesznie i widziałem, jak Krzysztof pracuje i tu się strasznie kłaniam. Jestem pod dużym wrażeniem zawodowym. A przed nami, jak mówiłem, wspomniałem, wielki tydzień przed nami wszystkimi i trochę jakby to, no. Ma nas też uspokoić. Tak, właśnie uspokoić. Dobrze, powiedz w takim razie, gdzie i kiedy zobaczymy ten duet, ciebie i Krzysztofa Stroińskiego? To jest teraz, jest po koordynacji, ta telewizji to jest. Mhm. I jestem z... Tytuł? Nad. Jestem, wiesz, porażony tym, bo to też mój debiut jakby, a mam 40 lat już. W takim jakby przedsięwzięciu jak ta telewizji, klasyka, klasyk i nowe doświadczenie, ciągle zdobywać te nowe doświadczenia, Ricardo, zdobywać, brać i nie wpadać w tą rutynę. Krótko mówiąc, nie wiem kiedy, ale chyba jakoś tak do czerwca, do maja. No dobrze, to czekamy na spektakl teatru w telewizji, czekamy na twoje nowe filmy i gdy tylko pojawią się już dobrze, ładnie zmontowane, będziemy o nich mówić trójka. Bardzo nisko się kłaniam, dziękuję i miłej niedzieli i maratończykom tam tak zmęczonym w ogóle też. No a tobie dobra udanego robota. Powrotu do domu na rowerze. Zapraszamy Zabić Bobra, Eryk Klubos w roli głównej w naszych kinach. Dziękuję. A teraz zaśpiewa reżyserka, o której wystąpiłeś też i taka zapamiętana rola. Marysia. Fantastycznie. Marysia Solowska. Słuchamy. Być dziewczyną na zakręcie to nie taka prosta sprawa. Rzuć w nią okiem w złym momencie, a zakończy się zabawa. Hey! Być dziewczyną na zakręcie, karoserii błyski śnienie. Yeah. drodze. Hej, o, wszyscy trąbią, wszyscy krzyczą, baba za kierownicą. Wszyscy trąbią, wszyscy krzyczą, baba za kierownicą. Wszyscy trąbią, wszyscy krzyczą, baba za kierownicą. Wszyscy trąbią, wszyscy krzyczą, baba za kierownicą. Ta dziewczyna wpadła w poślizg, lecz kierowcą jest wspaniałym. Ona pędzi i się śmieje, bo nikt nie jest doskonały. Maria Sadowska z najnowszej płyty. Spotkaliśmy się tydzień temu, wprawdzie nie była w Trójkowo-Filmowo, ale nieco wcześniej u Artura Orzecha podarowała mi tą płytę Baba. Tak właśnie nowa płyta Marii Sadowskiej się zaczyna i to jeszcze jedno filmowe wspomnienie, bo tak jak mówiłem, Eryk Lubos grał również u tej reżyserki w filmie Dzień Kobiet, ale my już wracamy do premier tego tygodnia. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I zgodnie z zapowiedzią ze mną Agata Wojciechowska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Firma dystrybucyjna Monolith wprowadziła do naszych kin film bardzo, bardzo niezwykły. Pierwsze, powiedzmy, trzy zdania streszczenia mogłyby sugerować, że oto kolejny mega hit tak zwany, prawda, czyli coś, co nas wprowadzi w katastroficzną, apokaliptyczną wizję świata. Snowpiercer, Arka przyszłości. No, jeżeli Arka, to znaczy, że jakaś jedna katastrofa i kataklizm. A to ogromna niespodzianka, bo to może dlatego, że to przede wszystkim film koreański. Dostajemy film, który jest miksem gatunkowym i przynosi naprawdę dużo, dużo więcej niż zwykły katastroficzny film, bo to właściwie nie o tym. Nie przede wszystkim. Przede wszystkim jest to adaptacja komiksu, który już jakby sam narzucił producentom i reżyserom pewien schemat, tak? I jakby oczekiwania. Pewne też przerysowania. Dokładnie tak. Dodatkowo jest to science fiction, więc to też gdzieś tam pozwala na użycie pełnej wyobraźni. No i właściwie ludzkość wyginęła, jest tylko jeden bardzo długi, bardzo specjalny pociąg, dokładnie który tak okrąża kulę ziemską i nie może się zatrzymać. W wyniku nieudanego eksperymentu w walce z globalnym ociepleniem na Ziemi panuje zlodowacenie, no i jedyną szansą na przetrwanie jest podróż właśnie pociągiem, który od 17 lat okrąża Ziemię. I w zasadzie jedyne życie, jakie na Ziemi jest, to życie, które toczy się w pociągu. W każdym wagonie zupełnie inaczej. Nie będziemy tutaj mówili zbyt wiele o tym, jak te wagony wyglądają, a warto to zobaczyć, bo poza tym, że każdy jest inny, to też to jest świetna inscenizacja, to jest świetnie zakomponowane w kadrze. Dokładnie tak, to jest produkcyjnie bardzo dobrze rozegrane. Ale film jest właściwie metaforą, bo to w pierwszym skojarzeniu to jest właściwie metafora takiego kastowego, współczesnego społeczeństwa, od najbiedniejszych do tych już bardzo bogatych. No, to prawda, jest bardzo wyraźny podział klasowy. Oczywiście bogaci żyją na koszt biednych, biednym przestaje się to podobać, no i jakby to tylko moment, tylko czekają na odpowiedni moment, żeby ta rewolucja wybuchła i faktycznie tak się dzieje. Mhm. Warto to zobaczyć, co się dzieje, ale warto też zobaczyć film ze względu na aktorów, bo tutaj siły koreańskie połączyły to się prawda. Z zachodnimi. To prawda, produkcja jest amerykańska, grają międzynarodowe gwiazdy, reżyseria koreańska, komiks był francuski, więc tutaj absolutny miks i faktycznie wśród aktorów są niesamowite gwiazdy, bo Tilda Swinton czy Chris Evans. Totalnie odmieniona. John Hurt, no Tildę naprawdę trudno poznać. Ja początkowo, jak dostałam... Ja wiedząc, że ona gra w tym filmie, kiedy zobaczyłem ja w momencie, ją na ekranie, kiedy dostałam zdjęcia, chyba po trzech minutach tak, kiedy dostałam zdjęcia kadry z filmu, a filmu jeszcze nie widziałam i wiedziałam, że Tilda ma tam grać, szukałam jej na zdjęciach i absolutnie nie byłam w stanie jej poznać. No tak, ale nie tylko ona, bo... Tak, jest tam również Chris Evans, który jest tutaj główną postacią chyba. Dodatkowo John Hurt czy Octavia Spencer. W tamtym Jamie roku. Bell. Również, tak, Jamie Bell również. Myślę, że to jest taka propozycja naprawdę bo interesująca dla wielu osób, bo z jednej strony dla publiczności, która jednak lubi kino katastroficzne i science fiction, ale też niezwykła ciekawostka dla wszystkich, którzy lubią aktorskie, autorskie, artystyczne, nawet możemy powiedzieć eksperymenty. No tak, no film oprócz tego, że tak jak wspomniałeś, jest naprawdę dobrze zrobionym kinem science fiction, to ze względu na tę całą plejadę gwiazd, która tam wystąpiła w tak niesamowitym projekcie, który jest w połowie... Jest to oczywiście globalnego też. Tak, w filmie, jest w połowie w języku angielskim zmiksowanym z językiem koreańskim, co również jakby dodaje takiego... Tak, smaczku. Czegoś nowego w kinie. Myślę, że warto właśnie zobaczyć ze względu na te gwiazdy, które gdzieś tam się pojawiają. No i trzeba też dodać, że nie brakuje w filmie specyficznego humoru, a może to nawet prawda, no i bardzo specyficznej symboliki. No właśnie, i to już jest problem, bo tutaj nie wszystko czytamy może tak dokładnie, jak mogliby to przeczytać widzowie azjatyccy. Poradźmy sobie sami z tym filmem. Snowpiercer, Arka Przyszłości już w naszych kinach. Zapraszamy. A moim ostatnim dzisiaj gościem w Trójkowo Filmowo była Agata Wojciechowska. Dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Mistrz francuskiej piosenki, którego sława sięga daleko poza granice kraju. Żywa legenda muzyki. Przyjaźnił się z Edith Piaf, nagrywał z Frankiem Sinatrą. Charles Aznavour nie jest już młodzieniaszkiem, ale nadal śpiewa i robi to świetnie. Niebawem wystąpi w Łodzi. Z tej okazji zapraszam na specjalny wywiad, którego udzielił Trójce. We wtorek, tuż po 22. Pozostająca pod wrażeniem Anna Gacek. Sponsorem audycji jest organizator koncertu Charlesa Aznavoura w Łodzi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prosimy o uwagę wszystkich szczęśliwych posiadaczy smartfonów Samsung. Czas, abyście zaaplikowali swoim telefonom jeszcze więcej rozrywki. Dzięki Samsung Apps zyskasz 3-miesięczny dostęp do 4000 e-booków w Legini, przeczytasz nieodpłatnie Rzeczpospolitą przez kwartał oraz Newsweek do 24 czerwca, wysłuchasz audiobooków ze specjalnej oferty Audioteki i skorzystasz z miesięcznego dostępu do nawigacji NavMax. Samsung Apps. Informacje i rozrywka zawsze pod ręką. Szczegóły na aplikacje samsung.pl. Słyszałeś, jaką miałam przygodę? Jadę na rowerze, a na zakręcie pod koła wyskakuje mi policjant. Ledwo hamuje on na mnie. Nie za szybko, tu mamy ograniczenie ruchu. Ja mu na to, przepraszam, używam Felożel. Bo wiesz, gdy dokucza ci ból stawów, stosuj Felożel, który łagodzi ból i przywraca swobodę ruchu. Jedziemy dalej? Felożel Neo. Swoboda ruchu zgodnie z twoimi zasadami. Felożel Neo, diklofenak sodowy 10 mg na gram, żel. Wskazania do stosowania. Miejscowe objawowe leczenie pourazowych stanów zapalnych ścięgien, mięśni, stawów, na przykład powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń. Ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich, takich jak zapalenie ścięgien czy łokieć tenisisty. Ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Astma przebiegająca pod postacią napadu, pokrzywka lub alergiczny nierzet nosa. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 14 lat. Podmiot odpowiedzialny. Sofarma Warszawa, spółka ZOO. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wybieram samochód, który